via che abbia. Tanta alegria nas vaguas, nin neve nas vidueiras. Tanta alegria nas vaguas, nin neve nas vidueiras, nin esperanza nas mágoas. Eu de noite iria de noite, no medio do temporal. Xa temos conexión con todos os xestas. Vamos muy a falar bien. Co presidente e vamos a falar tamén con Conchiña. Moi boas tardes. Boas tardes. Boas tardes. Boas tardes, benvidos. Moitísimas grazas por atendernos. De verdad que para nos é un placer e unha honra tervos aquí na nosa radio. Esta nosa humilde radio faise eco dun traballo que vos estades a facer. Xa publicamos aí precisamente no Facebook que para o día 10 de marzo teredes un evento algo fora de serie, non? Pois sí, Álvaro. Intentaremos que sea algo fora de serie, por lo menos neso estamos traballando. Primeiro encontro Día Internacional da Gaita. Sí, señor. Así se chama, non? Sí, señor. É que o 10 de marzo é o Día Internacional da Gaita. Pois, a ver, faládenos, a ver, como será todo ese traballo fantástico, porque eu vexo aí nun cartel cornamusas, hai liños... Bueno, a ver, dinos cousas, dinos. Mira, o día de marzo non o inventamos nós, é o Día Internacional da Gaita. Xa o sei, sí. como nós somos amantes da gaita, dixemos, home, pois que podemos facer para homenaxear ese día? Pois vamos a facer un encontro da gaita, sí. ¿No? Xa sabes que a gaita non é só en Galicia, nos conocemos a gaita en Galicia, pero hai moitísimos lugares donde se toca a gaita. Entón dixemos de facer pois un encontro de varias agrupacións, non só galegas, senón hai de Castilla e León, hai asturianos, hai escoceses, hai de Tarragona, cataláns, nós tamén, cántabros. Entonces, non hai solo actuacións, senón que tamén teremos a luthiers con sus stands que nos poden facer unhas charlas e te acercas o stand de como se fabrica unha gaita e como chegas a ter un instrumento así. Aparte de todo eso, coincide que inauguraremos unha exposición de 20 pezas cedidas polo Museo da Diputación de Ourense, polo Museo Internacional de Cornamusas. Son 20 pezas que falan da historia da civilización. Son 20 pezas que veñen dende Macedonia, Ucrania, Suecia, Irán. Unha cousa que vai ser espectacular. Carai, ole, fantástico. Ademais, teredes algún expositor de pezas, de moitos instrumentos, pero tamén quizáis unha conferencia ou por lo menos algunha explicación de alguén, non? Que teredes aí, non? Mira, a exposición a inaugurará Xosé Luis Foxo, porque ele é o creador do Museo Internacional de Cornamusas, ali na Deputación de Ourense. Claro. Entón pensamos que era a mellor persona que podía facer unha introducción e unha explicación de esto, ¿no? Porque fala da historia da civilización en sí, non somente da gaita, ¿no? Claro, claro. Pero claro. Cada peza ten un QR que te pode levar a toda a historia de esa peza en concreto, ¿no? Que diferencias hai cas gaitas que conocemos, como é o xeito de tocar. É dicir, a exposición está pensada para unha cousa permanente que este un tempo longo na nosa escola, no noso local. Inaugurarémosla ese día, pero ese día inauguraremos e despois temos que ir ao encontro, así que o tempo claro. De visitarlo despois da inauguración con máis tempo é outros días que ahora Álvaro vos dirá que días se poderá visitar. Como? Ou sea, que teredes unha exposición permanente, por así decirlo, non? Permanente, ¿no? Sí, señor. Dinos, Álvaro, como será eso? Hai que pedir permiso, non? Bueno, en principio vamos tela aquí. En principio vamos tela aquí hasta 30 de junio. En principio, esto seguramente se prolongará. Entonces, para visitar esto, tenemos puesto martes y jueves. Evenres. Martes, jueves y viernes, de 18 a 20 horas. Pero bueno, sábados y domingos también estaremos, ¿eh? Bueno, eu dicía se hai que pedir hora, foi polo feito de que, a ver, non tendes traballo, tendes escola, tendes alumnos, pois lógicamente non sempre se pode estar atendendo as visitas, non? Claro. Bueno, a ver, en principio non sabemos a afluencia que vai ter isto, entonces, bueno, en principio non fará falta, o sea, nestes días que temos señalados para visitar, estaremos alguén en equipa que se poden visitar. Si digamos que esto se complica, entonces sí que habría que anunciar que habría que pedir para visitarlas. En principio non necesita moita guía, porque as pezas, como teñen a información en QR, e tamén está previsto que editemos un libro coa explicación, pois non precisa de moita guía. Pero bueno, que alguén ten que vir para abrir a porta e acompañar a xente, está claro. E alguén a verá. Bueno, o lugar donde vai a ser precisamente é aí na calle Bronce, non? Sí, no noso local. Sí, sí, no noso local. Bueno, tendes convidados moitísima xente, verdad que eu vexo aquí do estranxeiro tamén. Faltan os portugueses que deberían vir tamén, eh? Pois sí. Son músicos que tocan música estranxeira, pero viven aquí de momento. Claro, o presuposto claro. Non nos deu para traer xente de fora. Esperemos que isto seña bastante exitoso e que podamos ter axudas das institucións para facelo de xeito máis... Con máis continuidade, non? Con máis continuidade. Ese é o primeiro encontro, non sei, no segundo, pois aumentar, é dicir, consolidar precisamente este traballo que estades facendo para que todos os grandes coñecedores da nosa música e concretamente do noso instrumento fantástico que é a gaita, pois que se coñeza cada vez un pouco máis e ao mesmo tempo, que tamén vexo aquí tamén teredes solistas, teredes interpretadores algo fora de serie da nosa música, non? E abrimos a porta a todos aqueles gaiteiros solistas que quixeran facer unha mostra do seu saber facer. Uh-huh. De momento, pois mira, temos estes solistas e ese cadra para o ano que ven, temos máis. Claro, claro. Eso é un evento extraordinario. Eu, de verdade, que me fago contente precisamente non como galego solo, sino tamén como instrumentista aficionado, non? Aficionado. Porque a verdade é que isto vai a ser unha cousa fora de serie. Ademais, tendes son o gran promotor que é Xosé Luís Foxo, que verá aí, fará exposición, ou polo menos amosará o seu saber, que el ten percorrido o mundo enteiro para recoller instrumentos tamén, non? Bueno, de feito, nos cando pensamos en montar este encontro, lógicamente pensando na posibilidade de expoñer, a quen lle fomos a preguntar foi a él, porque o que ten experiencia, nos nunca o fixeramos. Uh-huh. Rapidamente se prestou a axudarnos co tema da exposición. Sí, sí, foi bueno, como sempre, como con nós, estupendo. Bueno, me imagino que con todo o mundo que queira facer algo de música e de dignificar a gaita, hombre, sempre está disposto a eso. Sí, sí. É unha persona moi accesible e ao mesmo tempo, bueno, tivémolo aquí de profesor, o sea que exactamente. Sí, claro. Sempre foi falando de eso, que teremos un stand de probas, por si alguén ten curiosidade por saber. Bueno, e iso da gaita que parece así tan fácil, podo probar. Pois terá a posibilidad de probar como se toca unha gaita. Claro. De fácil, bueno, para os que practican, non? Pero de fácil é un instrumento que ten compre moita práctica, por lo menos sí. Moito, verdad? Como todos os instrumentos, non? Sí, sí, se sí. Queres facer algo ben, tens que practicar, está claro. Ou ter un don, hai xente que ten un don. Sí, bueno. Sí, os nosos maiores alá pola zona de San Carlos e outros sitios non tiñan nin siquiera coñecemento da música, tocaban a, como dicen, a oído, ¿no? De oído. Sí, pero tiñan referentes porque hombre. e que había músicos que tiñan nocións musicais. Claro, claro. Claro. Pepeto Feijó, sabes, había xente claro. que conocía música. Despois había pues, a xente que tiña oído, tiña un don, pero tiña referentes a quen seguir. Claro, sí. Claro. Perfecto. Que máis cousas nos podedes comentar con respecto a ese traballo? Porque, bueno, o día fundamental será o día 10, pero tamén teredes alguna cousa máis, non? Bueno, o día 10 empezaremos inaugurando a exposición, que como ben dixeche será permanente hasta verán, de momento, xa saben, xa veremos. A partir das 11 da mañán temos o programa que tenemos a xente de Airiños de Santa Coloma, representación de Galicia, e tenemos a Dulzaina Sierte, que é un grupo de Castilla y León. Despois tenemos a Raigaños de Orballo, que son os compañeros de Asturias, ¿vale? Entón, ademais, pois repartiremos para entre grupo e grupo pois algunha actuación de gaiteiro solista, ¿vale? Despois temos que facer un descanso por ordenanza municipal. A mediodía non se pode facer música porque hai que respetar a hora de descanso da siesta, ¿no? E ás 5 volveremos logo con os asturianos, o City Barcelona Pipe Band, a continuación os Sacairas de Tarragona, que son unha banda de sac de Gemex. Sí, sí, señor. Pecharemos o acto nos canosa banda folk de Tres e Xestas. Claro, a actuación de Tres e Xestas ten que ser. Por certo, o grupo de folk ten que vir, xa lle dixen eu ao señor presidente que teñen que vir aquí un día a nosa radio para gravar e que quede constancia dese traballo extraordinario que estades a facer, que non é solamente esa a banda, sino ese grupazo que... Bueno, nos temos T-Folk, que é o grupo folk. Eso. Pero temos a banda folk, na que a banda é un instrumento máis de T-Folk. Sí. Me explico, é decir, non son entes separados. Vale. Somos conxuntos. Sí, claro, evidentemente teñen que ir aí gravar desde a constancia porque non todas as pezas que tocan de folk teñen banda de gaitas. Tamén hai pezas que non levan a banda de gaitas de fondo, que hai un gaiteiro solamente ou un par. Sí. E ademais hai que poñer en valor moitas das cousas que estades a facer. Por certo, o ese CD que publicastedes, que todo mundo non coñece, é conveniente que os nosos ointes e seguidores saiban del. Como era ese traballo? Todos os camiños, todas as Galicias. Aí. Cantos temas son? Son 10 temas, polos 10 camiños. Sí, señor. Exactamente. Son unha maneira de facer música un pouco diferente da música tradicional galega, pero... É música galega, porque Galicia está no mundo celta. Claro. Non nos podemos desvincular del. Unha cousa fantástica, que o feito de que teñamos persoas como vosotros que por lo menos queda constancia do traballo enorme que estades levando a cabo, puesto que os rapaces de agora non saben ese esforzo que se tuvo que facer, que xa son máis de 30 anos os que levades aí de Toses e Xestas, Pois sí, son máis de 40. Por eso. Xa son unhos poucos, Sí. No 2017 fixemos o 40 aniversario, que o tuvemos que celebrar un ano despois polo tema da movida COVID. Que houve en octubre do 2017 en Cataluña, pero xa logo nos despistamos un pouco e temos as bodas de ouro, O gallá, que nos podamos velo e ademais que sexa un grande festival, de verdad que sí. Por certo, as convidacións noutras ocasións tamén vos convidaban a ir a Galicia. Este ano tendes tamén algunha xuntaza ou tendes previsto algunha xuntaza tamén en Galiza? De actuación, te refires? Sí. De momento, algunha cousa nos pediron, pero non nos pudemos comprometer. Ajá. Sí, porque, non sempre é o que un quere, senón teñen que poder todos. Claro, facer con traballos, estudios... Claro, claro, claro. facer coincidir a todos os rapaces, os fillos, os maiores e tal, facelos coincidir nunha época determinada non é tan fácil, non? Claro que sí. Claro, eso cando é o... éramos todos estudiantes era igual máis doado, pero a xente con traballos que ahora non é como antes que nos collíamos sempre as vacacións en agosto, non? Ahora hai xente na banda que tamén non é galega e non é aquelo en agosto me vou para Galicia, non? Sí, sí, a xente sí, que colle vacacións en xuño, en setembro, en... Claro, a veces é complicado poder actuar no verán en Galicia por eso. Sí, sí, uh-huh. É lógico. Bueno, o caso é que ten fortaleza, ten poder, todas estas continúa tendo moitísimos. Por curiosidade, para que os, no, os nosos apuntes, por curiosidade, cantos alumnos hai agora mesmo? Aproximadamente. Uy, alumnos de gaita. Bueno, de case todo, porque aí non é somente gaita. O grupo ten percusión, ten gaita, ten, sí, bueno, ten de todo. Mira, este ano iniciamos un aprendizaje de danza de maiores, que empezan de cero. Temos aí un grupo de 10 personas super ilusionadas aí a aprender a bailar. Caray. Que mete miedo, ¿eh? Muy bien. Y después también tenemos nenos pequeños que, claro, en gaita neno pequeño es complicado. Para aprender sí, gaita, sí. O mínimo es saber leer. Claro, claro. Y después, sinceramente, eu penso que es conveniente non antes de 9 años. Sí. Non antes de 9 años, diría eu como media, pero ya sabes que a edad es un número. Sí. Y hay nenos de 9 años, claro, que parece que teñan 15, porque son, claro, muy espabilados. Sí. ¿Sabes? Exactamente, exactamente. No, no. Pero mira, para aprender non hai edad, para aprender hai que ter ganas. Y a veces pensas que hai rapaces que os obligan os pais, eso normalmente non triunfa, pero sabes que pasa? Que a veces entran un pouquinho obligados e despois descubren que é fantástico. Sí. Sí, sí, os nenos son alumnos así, que empezaron porque os seus pais os puxeron e agora están encantados. Mm. Encantadas, nenos... ben, porque son nenas moitas, eh. Os cativos son esponxa e entón no momento en que xuntanse entre eles mesmos e dicen, ai, min gusta isto, min gusta aquilo, entón e hasta parece que compiten entre eles mesmos, non? Algunhas veces. Sí, ¿verdad? Sí, sí. Sí, sí. É precioso ver o interés que collen os pequenos nestas cousas. Ademais... Perdona, mira, é que entendemos che fatal porque se duplica, o sea, tes como un eco que sona, fala alguén contigo a vez, pero un poquito máis tarde. Vaya. Soy muy raro. Non sei por qué, a mellor o noso técnico nos arregla o asunto, non sei, algunha cousa pasaría, quizás o as tecnicidades noso sempre teñen un poquinho de ser. Bueno, que para, como se decía, que para aprendizaxe da gaita o fundamental é ter ganas e nos damos lle moitísima importancia a aprender gaita como un instrumento como os outros, é dicir, temos unha base de solfeo. Evidentemente, a gaita non precisa dun solfeo moi complicado, pero sí que hai que aprender unhas mínimas nocións de solfeo. Hai xente que se asusta por eso, pero cando descubre que é tan doado de facer, pois enseguida ven o carro. Son os compases bastante sencilliños, non son compases, sí, superiores, non 6x8 nin nada de eso, senón que son normales, la verdade que sí. Bueno, que además empezan coa flauta, non? E despois a partir de aí... Bueno, o tema de empezar coa flauta non é ben así. É dicir, para que o meu tímpano siga existindo, no primeiro nivel, para empezar a aprender as notas, recomendámoslle aos alumnos que merquen unha flauta dulce, pero nos tuneámola, sí, para que sone como unha gaita. É decir, punteiro. A flauta e o punteiro non teñen os semitonos igual cando tocas as notas abertas. Claro, claro. Entón, a flauta hai que lle facer un pequeno truco, con un taladro, basicamente, para acostumbrar a orella a como ten que soar. O sonido, uh-huh, exactamente, sí, sí. Porque bueno, é que, sabes o que pasa? Que se empezan co punteiro a mitad se nos desaniman. No, claro, hai que soplar moito máis, non é mesmo, claro, é máis débil. Que digo unha cousa, eu aprendín con punteiro, Eu con 9 anos aprendín con punteiro. Bueno, porque tú eres unha persoa xa adiantada, por eso. No, eres... porque antes era o que había, ¿eh? Ah, o sea, claro. Se che gusta ben, ese non. Outra cousa. Bueno, bueno. Bueno, que saibas que sabede que nosotros somos talismán para as persoas que entrevistamos, por lo tanto, teredes moitísimo éxito con ese traballo que vais a facer. De verdad que intentaremos achegarnos aí algún día de esa exposición, claro. agradecervos moitísimo que nos poñades en coñecemento todos ese traballo que estades perdona, a facer. Perdona que me esquecín de decirte unha cousa que ramo dice Álvaro Redillo, dime, Concha. Mira, é que este curso tuvemos a oportunidad de iniciar o aprendizaxe de zanfona. Anda, carai. Sí, que inicialmente nos somos dous zanfonistas na escola autodidactas. Carai. Que empezamos con zanfonas de aprendizaxe. Carai. Pero este curso, como nos viñemos arriba e xa tuvemos zanfonas novas, pois alguén do grupo se animou a participar cas zanfonas de aprendizaxe e estamos aí intentando construir un aprendizaxe de zanfona. Carai, precioso. Estamos mirando de facer un grupo así, algo máis grande, traer algún profesor de Galicia que Pancho. Nos poda dar un curso. Sí. Pancho Álvarez. Bueno, eu pensaba en Suso Bahamonde, pero... Tamén Suso, pero... calquera deles son extraordinarios, a verdade que sí. Eu xa mandarelle o aviso a algún deles, que coñezo e que máis entrevistamos, a ver si son capaces de achegarse aquí. Claro que sí, eu farei o posible para poñervos en contacto con eles, sí. No, si contacto xa tuvemos, o que pasa que ainda hai que ir aprendendo, porque claro... No, es moita tela, zanfona, gaita difícil, pero a zanfona, sí. Cuidado, Sí, pero grandes instrumentistas temos ali, zanfonistas, ¿verdad? Tamén, seguro que se lle decimos que vos estades aquí intentando poñer en marcha esa escola, seguro que, non sei, buscarán maneira para poder vir aí onde vos, seguro. Pois pues sería maravilloso, sí, a ver, verdad. Sí. Moitísimas gracias, enhoraboa, moitos parabéns, moitas felicitacións. Concha, moitísimas gracias por atendernos. Moitas gracias, vémonos a ver si vides, Sí, xa faremos, veña. Unha aperta. Unha aperta. Chao. Bicos, hasta logo. Si se che... Bueno, ahora xa nada. Vamos a despedilos con algo de música que xa tenga un esotécnico hiperpardo. Veña, aí va. Eu teño na miña casa un cuarto só para min. Nel gardo soños sen taza e fantasías sen fin. No meu cuarto hai un balón, un mecano e máis un tren, e un cabalo de cartón que galopa moito e ben. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. Teño bonecos de goma, de cartón e de papel. Chámanse Barriga Verde, Bululú e Tía Isabel. O meu cuarto é un misterio, é un mundo pequeniño. E ten borneza de color e ternura de aluminio. O meu cuarto é unha illa no vasto mar da cidade, o porto de maravilla, refuxo da intimidade. Teño boné 104.5.